สุขกามานิภูตานิโยทันเทนะวิหัสติแปลว่าผู้ใดแสวงหาความสุขเพื่อตนแต่เบียดเบียนสัตว์ผู้ต้องการความสุขด้วยอาชญาผู้นั้นละโลกไปแล้วย่อมไม่ได้ความสุขผู้ใดหวังตั้งหน้าหาแต่สุขไม่เห็นทุกข์ใครใครมิไหวหวั่นคิดเบียดเบียนบีทาแต่ฆ่าฟันเพื่อตนนั้นมีสุขสนุกใจแลเห็นบาปเป็นบุญอบอุ่นจิตสิ้นชีวิตแตกหักลงตักใสเป็นแน่นอนร้อนรุ่มดังสุมไฟจะต้องไปรับกรรมสุดรำพันพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลอดีตเจ้าวาดวัดชากมะกรูดและกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ของชาวปากใต้เนี่ยหลายคนคงจะเคยได้ยินเรื่องผีตานีครับผีตานีเนี่ยเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนทางภาคใต้บางคนคิดว่าเป็นเรื่องนิทานเรื่องเหลือเชื่อแต่ว่าผีตานีที่ว่านี้มีตัวตนเป็นอย่างไรนักเลงไสยศาสตร์ปากใต้รู้ดีเราก็เคยได้ยินเรื่องกุมารทองหรือว่าเรื่องผีนางตะเคียนเรื่องแม่นาคพระโขนงนิทานเวตาลมีการนำไปสร้างเป็นหนังขนลุกขนพองกันมานักต่อนักแล้วเรื่องผีตานีก็เคยมีคนทำหนังเหมือนกันแต่ว่านั่นนิยายที่นักประพันธ์เขียนขึ้นไม่ใช่ผีตานีจริงๆตามความเชื่อเก่าแก่ของคนปากใต้ก็เลยทำให้ภาพพจน์ของผีตานีเสียหายอันที่จริงแล้วผีตานีไม่ได้น่าเกลียดน่ากลัวเหมือนกับผีนางตะเคียนหรือว่าผีแม่นาคพระโขนงหากแต่ว่าใครที่เจอเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเจอผีตานีอาจจะหลงไหลเคลิบเคลิ้มหลงเสน่ห์ซะด้วยซ้ำผีตานีที่มีชื่อว่านางตานีในนักเลงเสียศาสตร์ทางใต้ถือว่าเป็นผีจากต้นกล้วยชนิดหนึ่งซึ่งมีชื่อว่ากล้วยตานีมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากล้วยพองลากล้วยชนิดนี้มีอยู่ทางภาคใต้ครับใบของมันจะเหนียวกว่าใบกล้วยอื่นๆเป็นกล้วยป่าที่มีเมล็ดทั่วทั้งผลไม่เป็นประโยชน์ในการกินลิงยังโยนทิ้งเลยผีตานีไม่ได้อยู่ที่เมล็ดกล้วยตานีแต่มันอยู่ในต้นกล้วยวิญญาณของนางกล้วยผีหรือว่านางผีกล้วยเนี่ยสิงอยู่ในกล้วยชนิดนี้แล้วก็เชื่อกันว่าสามารถเอามาเลี้ยงดูทำเป็นเมียเทียมได้การที่นำผีตานีมาทำเป็นเมียเทียมนี่ไม่ได้หมายความว่าเอามาทำเมียน้อยอย่างที่ใครๆนิยมกันอยู่ทุกวันนี้นะผีตานีจะไม่ยอมเป็นเมียน้อยใครอย่างเด็ดขาดเพราะว่าเธอน่ะขี้หึงยิ่งกว่าเมียหลวงที่ผัวมีเมียน้อยหลายเท่าจนกระทั่งมีคำพูดติดปากคนใต้ว่าเมียใครขี้หึงก็เรียกว่าผีตานีคนที่จะมีเมียผีตานีหรือว่าหาเมียมนุษย์ไม่ได้แล้วนึกอยากจะได้เมียผีชนิดนี้หากไม่มีวิชาไสยศาสตร์อยู่ในตัวแล้วย่อมเป็นการยากที่จะได้เห็นขาผีตานีอย่างดีก็แค่เห็นปลีกล้วยหนอกล้วยเท่านั้นแหละนักเลงไสยศาสตร์ที่มีเมียผีตานีเขามีจุดมุ่งหมายจะเอาไว้คุ้มครองตัวหรือว่าบ้านเรือนหรือว่าทรัพย์สมบัติวัวควายสามารถใช้เมียผีให้ทำอะไรได้หลายอย่างวิธีเลี้ยงก็มีกรรมวิธีที่นักเลงไสยศาสตร์จะต้องรู้คือเมื่อกล้วยตานีต้นใดมีผีนางไม้ตานีสิงอยู่ก็จะต้องคอยดูว่าเมื่อไหร่มันจะแตกหน่อออกมาให้เห็นเมื่อเห็นกล้วยตานีแตกหน่อจากลำต้นก็แทงยอดขึ้นโผล่จากดินเนี่ยผู้ที่จะเลี้ยงต้องทำพิธีเส้นไหว้เพื่อขอผีตานีที่เป็นลูกจากต้นแม่เสียก่อนครั้นทำพิธีสู่ขอเรียบร้อยแล้วก็ทำการขุดเอาหนอกล้วยตานีนั้นไปปลูกในที่ที่จัดเตรียมเอาไว้ปลูกแล้วก็ต้องคอยเส้นคอยเลี้ยงดูเอาใจใส่ทุกเช้าทุกเย็นอย่าให้มีการบกพร่องพลั้งเผลออย่างเด็ดขาดในช่วงแรกๆที่ผีตานีเลี้ยงนี่ยังเป็นเด็กต้องเลี้ยงไปจนต้นกล้วยตานีโตเป็นสาวตลอดเวลาที่เลี้ยงดูต้องมีความซื่อสัตย์มั่นคงห้ามไปข้องแวะกับสาวมนุษย์อย่างเด็ดขาดการจะได้เมียเป็นผีตานีนี่ต้องมีความอดทนมีสัจจะแน่วแน่จริงๆจะใจร้อนอยากจะเห็นสาวตานีเร็วๆไม่ได้ต้องรอคอยเลี้ยงต้อยจนเป็นสาวพอกล้วยตานีเป็นสาวเต็มที่ผีตานีนี่ก็จะปรากฏตัวออกมาให้เห็นจะเป็นผู้หญิงสาวที่สวยงามอย่างไม่มีที่ติที่โบราณเขาบอกนมแยงแข้งปลีน่ะคือน่องงามประดุจปลีกล้วยอกงามขาวแยงเฉิดฉายแต่งตึงตึงตาตึงใจทั้งคู่การปรากฏตัวของสาวผีตานีจะปรากฏได้เห็นในตอนกลางคืนเท่านั้นกลางวันสาวเจ้าก็จะซ่อนอยู่ในต้นกล้วยตานีเพราะว่ามีผีตานีก็เหมือนกับผีทั้งหลายละคือกลัวแสงสว่างนะครับกลางคืนผีตานีสาวนี่จะออกมาอวดโฉม ขึ้นเรือนคอยรับใช้ปัดที่หลับปูที่นอนให้ทำหน้าที่ของภรรยาที่ดีไม่มีขาดตกบกพร่องไม่มีการบ่นจู้จี้ให้ผัวรำคาญใจเหมือนอย่างเมียมนุษย์คนที่มีเมียผีตานีนี่จะต้องมีวิชาอาคมและมีสติดีต้องรู้กติกาหรือว่ากฎธรรมชาติของผีตานีด้วยว่าเวลาหลับนอนบนฟูกบนเตียงด้วยกันนี่ต้องรู้ว่าทำอะไรได้และไม่ควรทำอะไรความสวยและมีเสน่ห์ของผีนางตานีเนี่ยล้นเหลือเหนือมนุษย์แต่ว่าเวลาที่จะร่วมหลับนอนผู้เป็นผัวจะต้องท่องคาถาเป็นบทสำคัญให้ขึ้นใจว่าฉันจะไม่ร่วมเพศกับเมียผีอย่างเด็ดขาดการท่องคาถาบทนี้กับเมียมนุษย์อาจจะโดนเมียตบหรือโดนเมียด่าสาเสียเทเสียมีแต่คนบ้าเท่านั้นที่พูดกับเมียแบบนี้แต่สำหรับคนที่มีเมียผีตานีก็จำเป็นครับเพราะว่าเธอเป็นเมียเทียมการเป็นเมียเทียมนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรที่ผู้หญิงมีครบถ้วนก็มีทุกอย่างละนะแต่ว่าสามีจะทำได้เพียงการเล้าโลมภายนอกเท่านั้นจะหวังให้ได้เหมือนกับเมียมนุษย์นี่ไม่ได้ที่เป็นเช่นนั้นเพราะครูบาอาจารย์ทางไสยศาสตร์จะเตือนลูกศิษย์ไว้อย่างหนักแน่นว่าเวลาร่วมหลับนอนกับเมียผีตานีนี่อย่าได้เผลอไผลไปร่วมรักแบบมนุษย์เป็นอันขาดให้หาความอภิรมย์แต่ภายนอกเท่านั้นถ้าหากอันนี้อาจารย์สั่งไว้เด็ดขาดว่าถ้าหากว่าร่วมรักกับเมียผีตานีเพียงแค่อวัยวะเพศล่วงล้ำเข้าไปเท่านั้นผู้ชายจะขาดใจตายไปเป็นผัวผีจริงๆทันทีอันตรายข้อนี้เองที่อาจารย์ไสยศาสตร์เตือนคนโชคดีได้เมียผีว่าอย่าเผลอสตินะอาจจะมีคนสงสัยว่ากฎเกณฑ์ที่ว่านี่มีข้อยกเว้นเฉพาะเมียผีตานีเท่านั้นเหรอคำตอบก็คือผีนางตะเคียนผีนางประดู่ก็มีข้อห้ามแบบนั้นเหมือนกันใครที่เป็นคนใจอ่อนหรือว่าผู้ชายประเภทผัสสะรุนแรงต่อความงามแห่งสตรีเพศนะมีเมียผีตานีไม่ได้แน่ๆหาเมียมนุษย์ดีกว่าแล้วอาจจะมีคนสงสัยว่าผัวผีที่ไปเล่าโลมเมียผีตานีอยู่อย่างนั้นเวลาเมียผีแก่ตัวไปก็คงไม่น่าเล้าโลมแล้วอ่ะข้อนี้อาจารย์ทางไสยศาสตร์กล่าวไว้ว่าถ้าจะเลี้ยงเมียผีตานีไว้ต่อไปก็ให้แตกหนอกด้วยต่อหน่อใหม่แบบเดิมแล้วเลี้ยงต่อไปเมียผีใหม่ก็จะสาวสวยดังเดิมไม่มีปัญหาอะไรหรอกไม่ว่าการมีเมียผีตานีจะขาดตกบกพร่องอะไรไปข้อใหญ่ใจความมันอยู่ที่ว่าเมียผีตานีเนี่ยมีความซื่อสัตย์ต่อสามีอย่างชนิดที่จะหาเมียมนุษย์คนไหนเทียบได้เมียมนุษย์ที่ชอบคบชู้สู่สมกับผู้ชายอันนี้อายผัวตานีอายผีตานีแน่เพราะว่าหลอกตัวเองหลอกผัวยิ่งกว่าผีเมียซะอีกอันนี้เป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ของคนทางภาคใต้เมื่อกล่าวถึงผีตานีแล้วความเชื่อชาวภาคใต้อีกอย่างก็คือผีไม้ตะเคียนนะผีไม้ตะเคียนเป็นผีประเภทนางไม้เช่นเดียวกับผีตานีและผีนางประดู่ตามความเชื่อผีตะเคียนไม่ได้คือต้นตะเคียนเนี่ยไม่ได้มีผีสิงอยู่ทุกต้นหรอกต้นตะเคียนที่มีผีได้แก่ต้นตะเคียนทำเชิงหมายถึงต้นตะเคียนที่อยู่ริมน้ำมีรากออกมาเป็นเพิงริมตะลิ่งแล้วก็ตะเคียนที่มีตุ่มตาตามลำต้นเป็นเพชรหุ่นตั้งขึ้นบนพื้นดินเป็นรูปสากรูปสัตว์รูปคนซึ่งผิดแปลกไปจากต้นตะเคียนธรรมดาสามัญทั่วไปที่เราเคยเห็นต้นตะเคียนผีสิงจะต้องเป็นปัดตลอดคือมีต้น2ต้นเคียงกันมีช่องกลางที่เป็นพื้นที่ระหว่างต้นถูกลมเป่าเป็นพัดลมมันจะพัดเป่าซะจนกระทั่งเป็นลานเตียนต้นตะเคียนที่ว่าเนี่ยตะเคียนปัดตลอดเนี่ยงอกขึ้นจากต้นใหญ่เป็น2คบหรือว่า2ต้นคู่ขึ้นไปก็เรียกว่าลูกอ่อนต้นตะเคียนลูกอ่อนที่ว่านี้ตามตำราไสยศาสตร์ภาคใต้ห้ามไว้อย่างเด็ดขาดว่าห้ามเอามาใช้ทําบ้านห้ามไม่ให้เข้าไปหลับนอนที่โคนต้นใครที่เห็นต้นตะเคียนชนิดนี้ห้ามตัดฟันหรือโค่นทำลายจะมีอาเพศร้ายเกิดขึ้นกับผู้ที่ทำได้ผู้ที่จะทำการตัดฟันต้นตะเคียนที่ว่านี้จะต้องทำพิธีไสยศาสตร์แก้เสียก่อนเพราะเคยปรากฏให้เห็นว่าผู้ฝ่าฝืนจะถูกผีตะเคียนทำร้ายให้เจ็บป่วยถูกผีไม้ตะเคียนเข้าสิงจะมีอาการปวดบวมพุพองเป็นแผลเรื้อรังวิธีแก้ก็ต้องประกอบด้วยคาถาเวทมนต์คนที่เลี้ยงผีตะเคียนต้องเป็นนักเลงไสยศาสตร์เช่นเดียวกับผีตานีเลี้ยงไว้ใช้งานได้คนที่เคยเลี้ยงเล่าให้ฟังว่า ลักษณะของนางไม้ผีตะเคียนในผิวกายค่อนข้างคล้ำและดุมากผิดกับผีนางประดู่ซึ่งมีผิวเหลืองกลิ่นเนื้อตัวหอมกรุ่นแล้วก็ใจดีครับโอ้อย่าไปเลี้ยงเลยเลี้ยงเมียธรรมดาธรรมดาก็จะบ้าตายอยู่แล้วจะทุรังไปเอาเมียผงเมียผีเมียโน่นเมียนี่มาเลี้ยงเผลอๆก็หักคอเอาแก่ที่บ้านเนี่ยเลี้ยงให้ดีๆดีเองอ่ะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542อธิบายคำว่าพรายและพรายตานีเอาไว้ว่าพรายนี่หมายถึงผีจำพวกหนึ่งมักกล่าวกันว่าเป็นผีผู้หญิงที่ตายทั้งกลมส่วนพรายตานีนั้นหมายถึงผีผู้หญิงที่สิงอยู่ในกล้วยตานีที่กำลังตั้งท้องทั้งยังมีเรื่องเล่ากันว่าพรายตานีนั้นนอกจากจะนิยมชมชอบในการสิงสู่อยู่ภายในต้นกล้วยตานีที่กำลังตั้งท้องแล้วยามว่างนางยังนิยมสมสู่กับชายหนุ่มที่พลัดหลงเข้ามาอยู่อาศัยใกล้ๆกับต้นกล้วยตานีที่นางสิงอยู่เชื่อกันว่าชายหนุ่มเหล่านี้หากร่วมหลับนอนกับนางพรายตานีแล้วก็จะทำให้มีสภาพซีดเซียวคล้ายๆซากศพเดินได้ในตอนกลางวันไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนานๆเขาก็อาจจะถึงตายได้หากว่าไม่มีการแก้ไขโดยหมอผู้ชำนาญอาคมในปัจจุบันความเชื่อในเรื่องของนางพรายตานีก็ยังมีอยู่แม้ว่าจะลางเลือนไปบ้างตามกาลเวลากล่าวกันว่าผีนางตานีหรือว่าพรายตานีเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาสวยสดหมดจดงดงามห่มสบายสีเขียวแล้วก็นุ่งโจงกระเบนแบบหญิงโบราณชอบหลอกล่อชายไปลวนลามแล้วนางตานีนี่ยังมีแรงหึงหวงที่น่ากลัวอีกด้วยเพราะถ้าหากว่าชายที่มีอะไรกับนางแล้วถ้าไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นอีกนางตานีก็จะตามไปหักคอชายคนนั้นทันทีด้วยแรงหึงหวงนั่นเองเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของนางตานีหรือว่าพรายตานีที่ว่าเนี่ยคุณนิคมบอกว่าแม่เคยเล่าให้ฟังนานมาแล้วแม่ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กแล้วแม่ก็เป็นคนไม่เชื่อเรื่องงมงายในเรื่องที่อยู่นอกเหนือการพิสูจน์ซะด้วยและที่สำคัญก็คือแม่เป็นคนไม่ชอบโกหกใครแล้วเรื่องอะไรจะเอาเรื่องอย่างนี้มาโกหกลูกแม่ของคุณนิคมเป็นคนบ้านนอกอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีแม่เกิดที่นั่นแล้วก็เติบโตที่นั่นเมื่อสมัย40กว่าปีก่อนปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่ไม่มีความเจริญให้เห็นเลยแม้แต่น้อยหมู่บ้านที่แม่อยู่เป็นหมู่บ้านเล็กๆแสนจะทุรกันดารแม่บอกว่าผู้คนในสมัยนั้นมักจะทำมาหากินไม่ได้ทำมาเพื่อค้าขายเหมือนกับคนในยุคปัจจุบันนี้บ้านแต่ละหลังก็จะคล้ายๆกันหมดคือมักจะปลูกพืชผักเอาไว้ใช้กินแล้วก็พืชอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านมักจะปลูกกันโดยทั่วไปก็คือต้นกล้วยแล้วก็มะละกอบ้านของทิสุขซึ่งปลูกอยู่ทางท้ายของหมู่บ้านเป็นกระต๊อบหลังเล็กๆปลูกได้ไม้ไผ่แล้วก็มุงหลังคาด้วยจากปลูกอยู่ท่ามกลางดงกล้วยตานีแล้วบ้านทั้งหลังนี่ก็มีเพียงทิศสุขอยู่เพียงลำพังคนเดียวเท่านั้นเพราะว่าแกได้แยกตัวออกมาจากครอบครัวหลายปีแล้วทิศสุขเป็นคนโสดไม่มีเมียหรือว่าเคยแต่งงานมาก่อนแกใช้ชีวิตอยู่อย่างสันโดษไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครและด้วยเหตุนี้ทิศสุขก็เลยเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยจะมีใครสนใจนักจนกระทั่งเรื่องแปลกประหลาดได้เกิดขึ้นให้ใครต่อใครได้เห็นจนเป็นที่ร่ำลือกันไปทั้งหมู่บ้านนั่นก็คืออยู่ๆทิศสุขก็มีผู้หญิงมาอยู่ด้วยที่กระท่อมหลังเล็กของแกคนที่เห็นเมียของทิศสุขเป็นคนแรกชื่อตะมั่นซึ่งเป็นตาของคุณนิคมนี่แหละมีศักดิ์เป็นน้องของตาแท้ๆวันหนึ่งตะมั่นก็ออกไปหากบในทุ่งนาจนกระทั่งตกดึกของคืนมานั้นฝนก็ตกลงมาอย่างหนักตามั่นแกก็ไม่รู้จะไปหาที่หลบฝนที่ไหนก็เลยวิ่งไปยังกระท่อมทิศสุขซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดหวังจะอาศัยชายคาเป็นที่หลบฝนที่กำลังเทลงมาอย่างหนักเวลานั้นตามั่นวิ่งไปถึงกระท่อมทิศสุขก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาสวยงามมากกำลังจะเดินเข้าไปในกระท่อมทิศสุขพอดีพอเห็นอย่างนั้นตามั่นก็เลยไม่กล้าเข้าไปอาศัยทิศสุขหลบฝนได้แต่หลบอยู่ใต้ชายคาข้างๆกระท่อมจึงทำให้ได้รู้ว่าทิศสุขกับผู้หญิงคนนั้นมีพฤติกรรมเหมือนกับคนที่เป็นผัวเป็นเมียกันมานานทั้งคู่อยู่เหมือนกับผัวเมียที่ร่วมชีวิตกันมานานแล้วนอนอยู่ในมุ้งเดียวกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาโดยทั่วไปแต่สิ่งที่ตามั่นสงสัยมากก็คือทำไมแกไม่เคยเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลย หลังจากนั้นเมื่อตามั่นมีโอกาสได้พบกับทิศสุขอีกครั้งหนึ่งแกก็เลยถามเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงคนนั้นคนที่แกเห็นว่าเข้าไปหลับนอนอยู่กับทิศสุขว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมทิศสุขถึงต้องปิดบังเรื่องนี้เรื่องที่มีเมียโดยไม่ยอมให้ใครรับรู้แต่ตามั่นไม่ได้รับคำตอบจากทิศสุขเลยแม้แต่คำเดียวแถมทิศสุขยังสั่งห้ามไม่ให้ตามั่นเล่าเรื่องราวที่เห็นให้ใครฟังโดยเด็ดขาดถ้าไม่เชื่อจะต้องโดนดีว่าอย่างนั้นต่อมาหลังจากนั้นประมาณไม่กี่วันตามั่นก็อดเก็บเรื่องราวที่เห็นมาไว้เป็นความลับอีกต่อไปไม่ได้วันหนึ่งแกนั่งกินเหล้ากับเพื่อนๆแกก็เผลอหลุดปากเล่าเรื่องที่แกไปเห็นมาให้บรรดาเพื่อนๆในวงเล่าได้ฟังกันข่าวลือเรื่องที่ทิศสุขแอบไปมีเมียโดยไม่ยอมให้ชาวบ้านรับรู้ก็เลยกระช่อนไปทั้งหมู่บ้านใครๆเจอทิศสุขก็มักจะถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ทิศสุขก็เกิดความโกรธแล้วก็แสดงอาการไม่พอใจให้เห็นอย่างรุนแรงหลังจากนั้นไม่นานตามั่นก็ล้มป่วยลงโดยมีอาการคุ้มดีคุ้มร้ายแสดงอาการหวาดกลัวออกมาเหมือนกำลังถูกใครบางคนหรือว่าอะไรบางอย่างคุกคามอย่างหนักเมื่อสอบถามก็ไม่ได้รับคำตอบอะไรได้แต่ร้องโอยโอยโอยคล้ายๆกำลังถูกทรมานอย่างหนักต่อมาอีกประมาณ3เดือนหลังจากที่ตามั่นล้มป่วยกลายเป็นคนเสียสติโดยไม่มีสาเหตุญาติพาไปรักษาตามโรงพยาบาลที่ไหนก็ไม่หายอยู่ๆก็มีชาวบ้านคนหนึ่งได้เห็นผู้หญิงสาวคนนั้นอีกครั้งหนึ่งหญิงสาวสวยที่แอบไปอยู่กินฉันสามีภรรยากับทิศสุขที่กระท่อมหลังเล็กกลางดงกล้วยตานีนั่นแหละคราวนี้คนที่เห็นมาก็เล่าเรื่องราวระหว่างหญิงสาวกับทิศสุขซึ่งมีพฤติกรรมเป็นผัวเป็นเมียกันให้ใครต่อใครในหมู่บ้านฟังว่าเขาได้เห็นผู้หญิงคนนั้นแน่นอนเดินออกมาจากต้นกล้วยตานีต้นหนึ่งแล้วก็เดินเข้าไปในกระท่อมทิศสุขเหตุนี้เองก็ทำให้ผู้คนในบ้านเชื่อกันว่าทิศสุขนั้นมีเมียเป็นผีแล้วเรื่องก็ลือกระชอนไปทั่วหมู่บ้านแล้วก็ละแวกใกล้เคียงกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ชาวบ้านคนที่ไปเห็นผู้หญิงเดินออกจากต้นกล้วยตานีเอาเรื่องมาโพลธนาให้ชาวบ้านร่ำลือได้เพียงไม่กี่วันเท่านั้นแกก็ล้มป่วยแล้วก็ตายไปอย่างไม่มีสาเหตุโดยสภาพศพไม่มีอะไรผิดสังเกตนอกจากดวงตาที่เหลือกลานเหมือนกับได้พบสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก่อนที่จะสิ้นใจตายไปชาวบ้านในละแวกนั้นก็ร่ำลือกันว่าการตายของคนคนนั้นเกิดขึ้นเพราะฤทธิ์เดชของผีนางตานีที่ออกอาละวาดเอาชีวิตในโทษฐานที่นำเรื่องเป็นความลับมาไขในที่แจ้งทุกคนคิดอย่างนั้นเรื่อยมาจนไม่มีใครกล้ำไกลเข้าไปใกล้ๆกระท่อมทิศสุขซึ่งปลูกอยู่ในดงกล้วยตานีนั้นโดยต่างเชื่อกันว่าเป็นความเฮี้ยนของผีนางตานีที่อาฆาตแค้นต่อผู้ที่ทำตัวเป็นมารความสุขของตัวแต่แล้ววันหนึ่งความจริงบางอย่างก็ปรากฏขึ้นหลังจากเรื่องของทิศสุขกับนางตานีดังกระชอนไปได้ประมาณ6เดือนทิศสุขก็ล้มป่วยแล้วก็ตายตามไปคนหนึ่งภายในกระท่อมกลางดงกล้วยตานีแห่งนั้นเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวก็ช่วยกันนำศพทิศสุขออกมาจากกระท่อมของแกและนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ชาวบ้านทุกคนได้เห็นว่าภายในกระท่อมกลางดงกล้วยตานีของทิศสุขเนี่ยเต็มไปด้วยเครื่องรางของขลังจำนวนมากทุกคนเพิ่งตระหนักรู้กันในคราวนั้นว่าแท้จริงแล้วทิศสุขแกเป็นคนที่ร่ำเรียนวิชาเกี่ยวกับคาถาอาคมเวทมนต์ดำคาดว่าน่าจะไปร่ำเรียนมาจากฝั่งเขมรแกไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาอย่างที่ทุกคนคาดคิดการตายของผู้ชายคนที่เห็นเหตุการณ์ตอนนางตานีออกมาจากต้นกล้วยรวมถึงอาการคุ้มดีคุ้มร้ายของตามั่นนั้นไม่ได้เป็นเพราะถูกผีสาวนางตานีเล่นงานเอาอย่างที่ทุกคนเข้าใจแต่ว่ามันเกิดเพราะมนต์ดำหรือว่าคุณไสของทิศสุขซึ่งเป็นผู้กระทำขึ้นเองทั้งหมดผีนางตานีที่ออกมาปรนนิบัติอยู่กินกับทิศสุขก็เพราะอำนาจไสยเวทของทิศสุขบีบบังคับให้เป็นไปไม่ใช่ด้วยความพิศวาสที่ผีมีต่อคนอย่างที่ทุกคนเข้าใจและการตายของทิศสุขนั้นคงไม่ใช่เป็นการป่วยตายธรรมดาแต่อาจจะเป็นเพราะอำนาจมนต์ดำที่เกินการควบคุมได้เล่นงานเอาอย่างเช่นที่เขาว่าหมองูตายเพราะงูนั่นเองหลังจากที่ทิศสุขจบชีวิตลงอาการป่วยของตามั่นก็ค่อยๆทุเลาเบาบางลงจนกระทั่งเมื่อใช้เวลาระยะหนึ่งตามั่นก็หายเป็นปกติแล้วก็เพิ่งจะมาเสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แม่ของกุลนิคมรวมถึงญาติญาติทางแม่ซึ่งเคยสัมผัสรับรู้มายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่คิดเสริมเติมแต่งขึ้นมาแต่ประการใดเป็นเรื่องเล่นลับที่เกิดในอดีตที่ผ่านมาหลายสิบปีมาแล้วครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับอ คุณยอดพุ่มสุวรรณเคยเล่าให้ฟังบอกว่าในโลกเนี้ยมีผีอยู่เป็นจำนวนมากเท่าที่ตัวเขาได้ศึกษามานั้นพบว่าในแต่ละภาคต่างก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปคนทางภาคอีสานก็เรียกอย่างหนึ่งทางภาคกลางก็เรียกอีกอย่างคนภาคใต้เรียกอีกอย่างมันเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องไสยศาสตร์แม้ว่าจะใช้หลักวิชาวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ก็ตามตอนที่ยังเป็นเด็กพวกผู้ใหญ่ก็บอกว่าอย่าไปเล่นบนจอมปลวกอย่าไปเล่นแถวๆดงกล้วยตานีนะก็ถามว่าทำไมต้องห้ามก็ได้รับคำตอบที่ว่าต้องห้ามก็เพราะว่าจอมปลวกนะมีนางพญาปลวกซึ่งมีอิทธิฤทธิ์มากถ้าหากใครไปเล่นหรือว่าแสดงอาการลบหลู่ก็จะโดนลงโทษด้วยการหักแข้งหักคอถ้าไปฉี่รถจอมปลวกไอ้จูจะบวมฉี่ไม่ออกว่างั้นส่วนในดงกล้วยตานีก็มีเจ้าแม่ตานีสำหรับเจ้าแม่ตานีนี่น่ากลัวกว่านางพญาปลวกเพราะมีความดุร้ายหากไม่พอใจใครก็จะลงโทษถึงตายพี่ยอดเนี่ยกลัวมากไม่กล้ามาเล่นแถวจอมปลวกไม่กล้าเดินผ่านต้นกล้วยตานีกลัวจะโดนหักคอแต่พอโตเป็นผู้ใหญ่ถึงได้รู้ว่าเรื่องทั้งหมดนั้นมันไม่จริงผู้ใหญ่แต่งเรื่องขึ้นมาหลอกให้กลัวจะได้ไม่ขึ้นไปเล่นบนจอมปลวกเพราะว่าจอมปลวกบางแห่งเนี่ยมันสูงมากหากขึ้นไปกระโดดตกลงมาขาแข้งหักมันก็จะเหมือนกับโดนจอมปลวกลงโทษส่วนในดงกล้วยตานีเนี่ยมันรกงูชุมมีทั้งงูเห่าและงูจงอางผู้ใหญ่ก็กลัวจะโดนงูกัดก็เลยห้ามนะตอนนั้นแกไม่เชื่อเรื่องผีนางตานีจนกระทั่งมีงานทำบุญบ้านคืนนั้นแกต้องขับรถไปรับพวกแม่ครัวช่วงเวลาที่ออกจากบ้านประมาณตีหนึ่งกว่าก็ชวนน้องชายไปเป็นเพื่อนขณะขับรถผ่านดงกล้วยตานีก็เห็นผู้หญิงยืนอยู่คนหนึ่งจำได้ว่าใส่เสื้อผ้าชุดสีเขียวไม่ใช่ชุดไทยแกก็หันมาบอกน้องชายสงสัยจะเป็นผีนางตานีตอนนั้นพูดเล่นไม่ได้คิดเป็นจริงเป็นจังน้องชายก็บอกไม่เห็นมีใครเลยแกก็หยุดรถทันทีเพราะว่าแกเห็นมีคนยืนอยู่จริงๆแต่น้องชายกลับบอกไม่เห็นเพื่อความชัวร์ก็เลยถอยรถกลับไปปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วตอนนั้นยังไม่เชื่อว่าเป็นผีก็มั่นใจว่าเป็นชาวบ้านแถวนั้นแกเล่าว่ามีแขกเรือมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากแขกบางคนบ้านอยู่ต่างจังหวัดก็มาขอนอนค้างที่บ้านปัญหาที่ตามมาก็คือห้องน้ำซึ่งมีไม่พอที่นอนนะไม่สำคัญถ้าห้องน้ำแต่ผู้ชายเนี่ยดูเหมือนจะสบายกว่าผู้หญิงเพราะว่าหลังบ้านเป็นดงกล้วยคืนนั้นแกจัดงานเลี้ยงเล็กๆน้อยๆให้พวกเพื่อนบ้านขณะที่กำลังกินเหล้ากันเพื่อนคนหนึ่งก็ร้องเอะอะโวยวายพร้อมกับเอามือกุมที่เป้ากางเกงใบหน้าบิดเบี้ยวแสดงความเจ็บปวดทุกคนต่างตกใจเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสักพักเขาก็ลุกขึ้นนั่งพร้อมกับมองหน้าทุกคนตอนนั้นก็คิดว่าเขาแกล้งทำเป็นผีเข้าแต่พอเขาพูดออกมาปรากฏว่าเป็นเสียงผู้หญิงบอกว่าเพื่อนคนเนี้ยไปลบหลู่ด้วยการฉี่รถต้นกล้วยจะต้องโดนลงโทษตอนนั้นพวกเพื่อนๆบางคนก็คิดว่าเขาแกล้งทำปรากฏว่าเพื่อนคนเนี้ยวิ่งไปที่หน้าต่างแล้วก็กระโดดลงมาทันทีทุกคนต่างตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏว่าขาหักทั้งสองข้างตามตัวมีรอยฟกช้ำอาการค่อนข้างหนักต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาปรากฏว่าเขาจำอะไรไม่ได้เลยพี่ยอดก็ถามว่าไปฉี่รถต้นกล้วยมาใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ก็เลยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เขาฟังเพื่อนก็ตกใจมากก็เลยบอกให้เขาขอขมาเจ้าแม่ตานีที่ทำการล่วงเกินทุกวันนี้ต้นกล้วยตานีก็ยังอยู่วันดีคืนดีก็แสดงความเฮี้ยนโดยปรากฏร่างเป็นผู้หญิงสาวเดินออกมาจากต้นกล้วยเวลานี้กล้วยตานีออกเครือที่กลางลำต้นชาวบ้านแห่กันมาขอหวยเลยทีนี้เรื่องนางตานีเนี่ยไม่ควรลบหลู่แต่หากต้องการจะมีโชคมีลาภก็ต้องกราบไหว้บูชาด้วยผ้าแพร3สีนำเครื่องเส้นมาถวายรับรองได้โชคแน่นอนนะพี่ยอดเขาว่าอย่างนั้นคนภาคกลางเนี่ยเชื่อเรื่องผีนางตานีแต่คนทางภาคอีสานก็เชื่อเรื่องผีตาแฮกการปลูกข้าวในยุคสมัยต่างๆตามแบบแผนวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยมุ่งปลูกข้าวเพื่อบริโภคเป็นหลักเหลือบริโภคก็เก็บไว้ในยุ้งฉางจะนำไปแลกเปลี่ยนกับปัจจัยอื่นๆบ้างก็เฉพาะสิ่งที่จำเป็นจริงๆเช่นแลกกับเสื้อผ้าอาหารเกลือยารักษาโรคแต่ไม่นิยมขายข้าว ไม่แลกเปลี่ยนข้าวกับเครื่องประหัตประหารเพราะคนไทยเชื่อว่าข้าวเนี่ยเป็นสิ่งที่มีบุญคุณมีจิตวิญญาณมีเทพธิดาที่มีชื่อว่าแม่โพศพประจำอยู่แม่โพศพนี่ในท้องถิ่นบางแห่งเขาเรียกนางโคศกหรือแม่โคศกเชื่อกันว่านางมีอิทธิฤทธิ์สามารถดลบันดาลความสมบูรณ์พูนสุขแก่ผู้ปฏิบัติชอบต่อนางได้แต่ถ้าปฏิบัติไม่ดีก็จะได้ผลตรงข้ามในอดีตหลังการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแต่ละปีชาวบ้านจะต้องจัดพิธีบายสีสู่ขวัญให้กับนางแล้วก็ปฏิบัติต่อนางอย่างเคารพนอบน้อมการทำนาให้ได้ผลดีนั้นจะต้องถือปฏิบัติเคารพบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวบ้านแต่ละท้องถิ่นเทพเจ้าหรือว่าเทวดาอารักษ์ที่มาเกี่ยวข้องกับการทำนาก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปซึ่งการปฏิบัติบูชาเส้นไหว้ก็จะทำในโอกาสหรือวาระต่างๆกันเช่นพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งเป็นพิธีหลวงจัดขึ้นเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจแก่คนในชาติส่วนคนในท้องถิ่นอื่นก็จะมีพิธีกรรมแตกต่างกันสำหรับคนอีสานก็จะยึดถือเทวดาพูดผีอย่างเช่นตาแฮกหรือว่าผีตาแฮกในชาวบ้านเชื่อว่าเป็นผีเฝ้าไร่นาเมื่อชาวบ้านเข้าหักร้างถางพงเพื่อแปลสภาพที่ดินไปเป็นที่นาพวกเขาจะทำพิธีเชิญผีตาแฮกตนหนึ่งมาเป็นผู้เฝ้ารักษาที่นาและก็ข้าวกล้าแต่ละปีเจ้าของนาจะต้องทำพิธีเส้นสังเวยซะก่อนที่จะลงไถนาและเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะต้องแบ่งข้าวสี่เกวียนเป็นเกวียนจำลองเล็กๆให้แก่ผีตาแฮกด้วยผีปู่ตาหรือว่าตาปู่เนี่ยเป็นผีประจำหมู่บ้านอันเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านการสร้างหมู่บ้านจะต้องทำศาลปู่ตาแล้วก็ทำพิธีอัญเชิญปู่ตาซึ่งเป็นผีบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเนี่ยให้มาอยู่ทำหน้าที่คอยพิทักษ์รักษามนุษย์สัตว์และก็พืชพันธุ์ธัญญาหารในหมู่บ้านให้ปลอดภัยการติดต่อระหว่างปู่ตากับชาวบ้านเนี่ยจะผ่านตัวแทนหรือว่าคนทรงหรือที่เรียกว่าจำเมื่อถึงเดือน6คือประมาณเดือนพฤษภาคมทุกปีจะมีพิธีบวงสรวงปู่ตาแล้วก็เสียงทายเรื่องความสุขสบายความอุดมสมบูรณ์ของหมู่บ้านแล้วก็ทำนายปริมาณน้ำฝนในปีนั้นๆอีกองค์หนึ่งก็คือแถนนี่เป็นเทวดาหรือว่าผีฟ้าอยู่บนสวรรค์มีอำนาจบันดาลให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆแก่มนุษย์สัตว์และพืชพันธุ์ธัญญาหารบนโลกได้ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือแถนมากยามทุกข์ร้อนสิ่งใดมักจะบนบานให้แถนช่วยเหลือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำนาก็คือชาวบ้านเชื่อว่าแถนมีอำนาจสั่งให้ฝนตกได้แต่ละปีก็มีพิธีจุดบั้งไฟบูชาแถนเพื่อให้แถนสั่งให้ผู้ที่มีหน้าที่ทำให้ฝนตกเช่นนาคพระพิรุณประทานฝนลงมาให้นะนาคนี่เป็นสัตว์ในอุดมคติที่เชื่อกันว่ามีอยู่ในโลกบาดาลงานหรือว่าหน้าที่ของนาคก็คือการพ่นฝนให้น้ำให้ตกลงในจักรวาล นี้อันประกอบด้วยมหาสมุทรมนุษย์โลกและก็ป่าหิมพานต์นาคเกี่ยวข้องกับการทำนาในส่วนที่เป็นผู้ทำให้น้ำฝนตกลงในโลกมนุษย์เพื่อให้มนุษย์ได้ทำนานอกจากนี้ก็ยังมีนาคอีกจำพวกหนึ่งที่เรียกกันว่านาคทรงแผ่นดินเมื่อทำพิธีแรกไถนาชาวนาจะต้องดูวันเดือนปีแล้วก็ทิศที่จะบ่ายหน้าควายต้องไม่ให้ควายลากไถไปในทิศที่ทวนเกล็ดนาคหรือว่าเลาะเกล็ดนาคเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นการทำนาในปีนั้นจะทำให้เกิดอุปสรรคต่างๆขึ้นแม่พระธรณีอีกอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งพื้นดินก่อนจะไถนาหรือว่าปลูกข้าวต้องบอกกล่าวขออนุญาตต่อนางซะก่อนแล้วก็ทำพิธีเส้นไหว้ด้วยผ้าหวานผ้าหวานนี่มีข้าวนึ่งแล้วก็ไข่ไก่แล้วก็ขอให้นางธรณีช่วยปกป้องรักษาข้าวในนาอย่าให้มีศัตรูมาเบียดเบียนกันแล้วก็ขอให้ได้ทำนาด้วยความสะดวกสบายนะครับเรื่องราวต่างๆที่เล่าให้ฟังนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณเรื่องของเทวดาเรื่องของผีเนี่ยเด็กรู้สึกจะกลัวมากกว่าผู้ใหญ่ตอนที่คุณสุนทรยังเป็นเด็กอยู่นั้นเป็นเด็กที่ขี้เกียจอย่างมหาวายร้ายเลยทีเดียวสำหรับแม่นี่ปากเปียกปากแฉะเลยทีเดียวแม่บอกว่าจะสั่งสอนจนปากจะฉีกถึงกกหูอยู่แล้วก็ยังไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลย เรื่องงานการนี่สุนทรไม่เอาคอยจะหนีไปเล่นไปยิงนกตกปลาตามเรื่องรดน้ำผักพริกแตงกวาผักไอ้ถั่วผักยาวอะไรอะไรก็ไม่เอาสมัยก่อนต้องหาบน้ำไปรดกันไม่ได้ยกร่องมีน้ำอยู่ใกล้ๆเหมือนสมัยนี้หรอกก่อนเนี้ยลำบากนอกจากรดน้ำผักแล้วงานถูบ้านถูช่องแกก็ไม่อยากจะจับจะทำต้องบังคับกันนั่นแหละถึงได้ลงมือแบบเสียไม่ได้จริงๆแล้วงานที่บ้านก็มีเยอะแยะไปหมดขวาดใบไม้ที่มันร่วงหล่นอยู่เกลื่อนพื้นดินนั่นพี่สาวเป็นคนขวาดสุนทรก็รอดตัวไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอีกก็เป็นอันว่าแกก็ขี้เกียจทำงานก็แล้วกันนอกจากขี้เกียจทำงานแล้วการเรียนก็ย่ำแย่เอามากๆไม่อยากไปโรงเรียนด้วยวันไหนโรงเรียนหยุดก็ดีอกดีใจตื่นตั้งแต่ยังไม่สว่างดีส่วนวันที่จะต้องไปเรียนนู่นตะวันส่องมุ้งก็ยังไม่อยากจะลุกเวลาไปเรียนก็เรียนไม่ค่อยจะรู้เรื่องเวลาครูสอนก็นั่งเหม่อมองออกไปนอกห้องคิดโน่นคิดนี่เรื่องจะเล่นเรื่องจะกลับไปบ้านจะต้องไปทำรถไปขุดดินมาปั้นนั่นปั้นนี่คะแนนสอบออกมาก็ตกทุกทีเกือบตกพ่อก็เตือนให้ขยันเรียนให้ตั้งใจเรียนเพราะว่าพ่อเป็นคนซื้อหนังสือสมุดดินสอเกี่ยวกับเรื่องเรียนแม่เนี่ยไม่ได้คล่องแวะหรอกแม่ทำแต่งานพ่อก็ทำแต่งานหนักพอกันทั้งสองคนอะแต่พ่อมีหน้าที่เพิ่มเข้ามาก็คือต้องดูแลเรื่องการศึกษาของลูกๆแม่ก็บ่นกับน้าชายว่ามันขี้เกียจเหลือเกินไม่เอาทานเลยต่อไปมันจะทำมาหากินอะไรกับเขาได้คงจะอดตายหรือไม่ก็ต้องไปนั่งขอทานเขาหรือไม่ก็เป็นไอ้พวกปล้นจี้เขากินน้าชายก็บอกแม่ว่าเอาเถอะนะมันยังไม่เจองานที่มันเหมาะใจมันน่ะสิถ้ามันเจองานที่เหมาะกับมันเข้ามันก็ทำไปเองแหละแกอย่าร้อนใจไปเลยมันยังเด็กอยู่คนเราโตขึ้นมันก็เปลี่ยนกันได้นะน้าว่าอย่างนั้นคาดการเอาไว้สุนทรโตขึ้นก็ไม่ได้เป็นอย่างที่น้าว่าแล้วก็ยังเป็นไอ้ขี้เกียจเหมือนเดิมอยู่นั่นแหละแกก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงทำไมคนอื่นเขาขยันกันได้แล้วทำไมแกถึงไม่เอาอย่างเขาบ้างแกก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันมีอยู่วันหนึ่งตอนที่แกอายุ25ก็คุยกับตำรวจเก่าคนหนึ่งแกเกษียณออกมาอยู่บ้านแกพูดเรื่องเนี้ยบอกว่าพ่อของแกสอนว่าการหาเงินทองนั้นให้นึกถึงว่าเรามีแก้วอยู่ใบหนึ่งเติมน้ำลงไปให้เต็มแล้วก็พยายามรักษาระดับน้ำเอาไว้อย่าให้มันยุบลงไปมากถ้ามันยุบต้องรีบหามาเติมให้มันเต็มปรีเข้าไว้อุสุนทรก็ฟังแกพูดอย่างเพลิดเพลินก็ไม่เคยได้คิดอะไรมากนักแล้วแกก็ว่าน้ำแก้วนั้นมันก็เปรียบเสมือนเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าจำนวนหนึ่งพอที่จะยังชีพได้สบายพอใช้ไปเงินมันก็ยุบก็ต้องรีบหาเงินมาเพิ่มให้กระเป๋าตุงอย่างเก่าแล้วก็ถ้ายิ่งหาได้มากก็ยิ่งเบาใจได้เลยไอ้การหาเงินมาเนี่ยมันก็เหมือนกับหาน้ำมาเติมลงในแก้วนั่นแหละเราจะมีน้ำกินอยู่ตลอดไม่มีอดไม่อยากฟังแกพูดย้ำคุณสุนทรก็พอจะเข้าใจว่ามันเป็นยังไงก็บอกแกไปว่าผมเองมันเป็นคนขี้เกียจไม่เอาไหนจะหาเงินมาเต็มกระเป๋าได้ยังไงพอได้เงินมาก็ใช้หมดแล้วแกก็บอกว่าก็อย่าใช้ให้หมดที่เอาเก็บไปบ้างแบ่งเงินให้เป็นสัดเป็นส่วนสัก2ส่วนส่วนหนึ่งใช้ส่วนหนึ่งเก็บสุนทรก็เลยลองทำอย่างที่แกว่าปรากฏว่ามันก็หมดทั้งส่วนใช้ส่วนเก็บไปแหละเพราะว่าไอ้ส่วนที่ใช้หมดแล้วส่วนที่เก็บก็ต้องเอาออกมาใช้ทนไม่ได้หรอกมีเงินแล้วไม่ได้ใช้นี่มันผิดธรรมชาติน้องแกคุณสุนทรก็เล่าให้แกฟังแกก็บอกไอ้อย่างนี้ไม่ยากทำใหม่หนหนึ่งไม่ได้ก็ต้องลองสองหนสองหนไม่ได้ก็ต้องสามหนทำมันเรื่อยไปมันต้องได้เขาสักหนหนึ่งนะสุนทรก็ตั้งหลักตั้งใจทำตามแกบอกปรากฏว่าไม่ได้แม้แต่หนเดียวนอกจากไม่ได้แล้วยังต้องไปขอยืมคนอื่นเข้ามาใช้อีกด้วยนะสุนทรก็สารภาพไปแกฟังตำรวจท่านนั้นถึงกับสายหน้าบอกว่าถ้าอย่างนั้นเชิญตามสบายเถอะพระคุณคนแบบนี้นะเขาเรียกคนไม่เอาฐานคนขี้เกียจอยากเป็นคนขยันทำงานทำการแต่ทำไม่ได้ชอบคบเพื่อนกินเหล้าเที่ยวไปโน่นมานี่ยืมเงินคนนั่นคนนี้การงานไม่อยากแตะต้องอยากมีเงินใช้แต่ว่าไม่อยากทำงานแล้วแถมตอนเด็กๆก็กลัวผีมากเลยนะสุนทรเล่าว่าเย็นวันหนึ่งมันเกือบจะมืดอยู่แล้วแม่ใช้ให้ไปซื้อปลาทูที่ร้านค้าในหมู่บ้านแต่ทางที่จะไปนั้นมันต้องผ่านป่าข้างทางอยู่ทางขวามือช่วงนั้นไม่มีใครอยู่เลยห่างออกไปมากน่ากลัวเหลือเกินเขาเองก็ไม่อยากไปไม่ได้ขี้เกียจแต่ว่ากลัวผีนะแม่ก็บอก เองทำไมขี้เกียจอย่างนี้ได้ทอนเกิดมาจะไม่ยอมทำอะไรเลยหรือยังไงจะกินกับนอนสองอย่างนี่หรือไงไปนะไปเดี๋ยวนี้เลยไปซื้อมาให้ได้ตังนี่ไปไม่ไปโดนไม้กระบองจริงๆซื้อมาจะได้เอามาทอดเดี๋ยวก็จะได้กินเข้าไปตำน้ำพริกไว้แล้วผักต้มก็มีแล้วแม่อิตรูเป็นการใหญ่ยื่นตังค์ให้เขาเขาไม่อยากจะรับตังค์อ่ะพอรับก็เท่ากับต้องไปซื้อแต่ว่าเขากลัวผีจะทำยังไงอ่ะสุดท้ายก็ต้องรับตังค์เพราะแม่ขู่ว่าไม่ไปเนี่ยโดนไม้กระบองจริงๆจะไม่ปล่อยเอาไว้อีกแล้วก็จำใจเดินไปคนเดียวพระอาทิตย์ตกดินไปตั้งนานแล้วความสว่างหายไปเกือบหมดเหลือนิดเดียวความมืดก็แผ่เข้ามาครอบคลุมสองข้างทางมีแต่ป่ากล้วยเขาปลูกกล้วยกันเอาไว้ตามข้างถนนยิ่งเข้าใกล้ช่วงที่เป็นป่าหนาทึบก็ยิ่งใจคอไม่ดีสั่นสะท้านไปหมดเขาลือกันว่ามีเด็กคนหนึ่งจมน้ำตายตรงในคลองแถวๆนั้นน่ะกลายเป็นผีหลอกหลอนใครต่อใครมามากนักเขาจะต้องวิ่งให้ผ่านป่าไผ่ไปเร็วๆก็ตั้งใจเอาไว้อย่างนั้นตอนนั้นมันมัวตาคือมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นน่ะผ่านป่าไผ่กำลังจะออกวิ่งก็ได้ยินเสียงแต่ไม่ได้มาจากป่าไผ่มันดังมาจากในคลองเหมือนคนกำลังเล่นน้ำอยู่จ๋อมๆแจ๋มๆโดดน้ำกระจายตูมตูมใจชื้นขึ้นมาทันทีแต่ปรากฏว่าร่างนั้นว่ายน้ำมาริมคลองเขาก็มองเห็นได้ลางๆเป็นเด็กผู้ชายชวนเขาเล่นน้ำเขาไม่เคยเห็นเด็กคนนี้มาก่อนเขาก็บอกจะไปซื้อของให้แม่เขาก็ชวนให้ลงไปเล่นน้ำกันก่อนเขาบอกมันมืดแล้วเด็กคนนั้นก็บอกว่าเขาชอบเล่นน้ำมืดๆสนุกดีเขาก็ไม่รู้เลยว่ากำลังพูดอยู่กับผีเขารีบวิ่งไปซื้อของแล้วก็กลับมาก็ไม่เห็นเด็กคนนั้นอีกแล้วเขามารู้ภายหลังว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่คนนะก็ตอนที่เขาเล่าให้ใครต่อใครฟังเขาก็ว่าโดนผีหลอกกันทั้งนั้นเขาก็ยิ่งกลัวผีมากขึ้นไปอีกแม่ใช้ไปไหนมืดมืดค่ำค่ำเขาจะอ้างเรื่องนี้ขึ้นมาทุกทีปัจจุบันอายุ40กว่าแล้วแต่ก็ยังกลัวผีอยู่แต่ถ้าเมาก็ไม่กลัวไม่เมาก็กลัวเขากลัวผีแต่ว่าไม่ยักกลัวจนนะถ้าเขากลัวเขาคงจะรีบทำงานทำการให้ได้เงินได้ทองมาจับจ่ายใช้สอยไปตั้งนานแล้วคนก็มีแปลกๆนะแล้วแต่กรรมใครกรรมมันครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่คุณเกษมเล่าให้ฟังคุณเกษมเล่าว่าผู้หญิงสาวคนหนึ่งนุ่งผ้าสิ้นห่มสบายปรากฏตัวในฝันของเขาเห็นตั้งท้องโตร้องไห้แล้วก็ขอให้ไปช่วยเขาก็ถามว่าเป็นอะไรอยู่ที่ไหนผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าอยู่ที่ใกล้ๆบ้านหลังเก่าของเขาที่เขาเคยอยู่ก่อนที่จะย้ายมาที่นี่น่ะนั่นก็คือแถวๆที่คลองโพเขาเล่าความฝันให้ภรรยาฟังภรรยาก็ให้ลองไปดูเพราะว่านึกสงสารผู้หญิงคนนั้นเขานั้นไม่อยากไปดูเลยเพราะว่าก่อนย้ายมาได้มีความขัดแย้งกับบ้านที่อยู่ใกล้ๆแต่นึกไปนึกมาตอนเย็นเขาก็เลยขับรถแวะไปดูก็เห็นสีหน้าท่าทางคนข้างบ้านที่ไม่ถูกกันเนี่ยมีรับลมคมในแต่ว่าดูบ้านแล้วไม่มีอะไรเสียหายมันก็โทรมของมันไปตามกาลเวลาเขาประกาศขายแต่ว่ายังขายไม่ได้แล้วก็ไม่เห็นจะมีผู้หญิงอยู่ที่ไหนสักคนนึงว่างั้นจะกลับอยู่แล้วพอดีเหลือบไปเห็นไม้เสียบคาต้นกล้วยอยู่เห็นยางกล้วยไหลเป็นสีแดงยังกับเลือดทีแรกก็นึกว่าปล่อยมันให้มันตายไปขับรถออกมาถ้าเกิดกังวลขึ้นมาอย่างประหลาดพยายามจะไม่คิดก็ไม่ได้ทำให้ต้องขับรถย้อนกลับไปใหม่ไปดึงไม้ออกครอบครัวตัวแสบข้างบ้านหัวเราะชอบใจที่เห็นเขากลับมาดึงไม้ออกทั้งพ่อแม่ลูกยิ้มกันใหญ่หัวเราะกันคิกคักคิกคักอยู่ที่หน้าบ้านของพวกเขาแหละต้นกล้วยนั้นปลูกเอาไว้ตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมตอนน้ำท่วมมันตายหมดแต่พอหลังจากน้ำท่วมมันแทงหน่อขึ้นมาใหม่โดยที่ช่วงนั้นครอบครัวเขาไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วย้ายไปตั้งแต่น้ำท่วมหลังจากดึงไม้โยนทิ้งแล้วเขาก็ขับรถกลับบ้านได้อย่างสบายใจก่อนหน้านั้นเขาก็เคยฝันว่าบ้านเก่าเนี่ยมีผู้หญิงมาอาศัยอยู่นางเคยมาบอกในฝันว่าขออาศัยอยู่ด้วยเขากับภรรยาก็คุยกันว่ามันแปลกๆอยู่นะหลังจากที่เข้าไปถอนไม้ออกผ่านไปได้สองคืนผู้หญิงท้องก็มาเข้าฝันเขาอีกร้องไห้น้ำตานองหน้าขอให้ไปช่วยอีกบอกว่าเจ็บปวดเหลือเกินช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาก็แอบเขาก็ขับรถไปดูอีกก็เห็นต้นกล้วยตานีโดนไม้เสียบอีกเขาก็ถอนไม้ออกตอนนั้นคนในบ้านนั้นไม่มีใครอยู่แต่มียายที่อยู่อีกบ้านนึงออกมาบอกเขาว่าพวกบ้านนั้นแหละเป็นคนเอาไม้เสียบเล่นกันสนุกสนานกันมากพูดกันว่าจะแทงให้มันให้ตายแทงมันให้ตายว่างั้นเขาก็เลยเล่าให้ยายฟังว่าเขาฝันเห็นผู้หญิงท้องไปบอกให้มาช่วย ยายได้ยินตกใจหน้าซีดเลยเพราะยายก็เคยเห็นผู้หญิงท้องโตเดินหายไปทางกอกล้วยแกไม่รู้ว่าเป็นใครตามหามองดูเข้าไปในบ้านก็ไม่เห็นใครสักคนแกก็กระซิบกระซาบว่าสงสัยจะเป็นผีนางตานีพอเขากลับถึงบ้านเขาก็เล่าเรื่องให้ภรรยาฟังภรรยาเขาก็บอกว่าเธอก็คิดเรื่องผีนางตานีอยู่แต่ไม่ได้พูดเท่านั้นเมียเขาเป็นครูอยู่ต่อมาอีกไม่นานผู้หญิงคนนั้นก็มาเข้าฝันก็อีกบอกเขาว่าเธอจะไปแล้วขอบคุณเขามากที่ช่วยเหลือเขาก็คิดว่าถ้ามีเวลาว่างก็จะขับรถไปดูบ้านพอดีมีคนโทรมาอยากจะซื้อบ้านเขาก็เลยพาไปดูพอเข้าไปถึงก็เห็นว่าต้นกล้วยตานีที่โดนไม้เสียบเหี่ยวเฉาตายแล้วเขาก็มองดูมันอยู่เงียบๆคนที่อยากจะมาดูบ้านเนี่ยเป็นผู้หญิงกลางคนมากับสามีพอเห็นบ้านก็ชอบทันทีขอดูข้างในเดินดูอย่างสนใจมากแล้วก็หารือกันก็หันมาบอกเขาว่าตกลงซื้อเขาก็แปลกใจมากว่าทำไมเธอตัดสินใจได้รวดเร็วอย่างนั้นพอจ่ายเงินแล้วก็โอนบ้านกันเรียบร้อยเจ้าของบ้านคนใหม่ก็ถามภรรยาเขาว่ารู้ไหมทำไมถึงรู้ว่าบ้านหลังนี้ประกาศขายภรรยาเขาก็เดาว่าคงจะเห็นป้ายที่ติดไว้หลายที่แต่ปรากฏว่าไม่ใช่เธอบอกว่าที่รู้ก็เพราะมีผู้หญิงห่มสบายไปเข้าฝันบอกแล้วก็บอกเบอร์โทรศัพท์ด้วยทำเอาคนฟังถึงงงไปเลยทีเดียวหลังจากที่เจ้าของใหม่ย้ายเข้าไปอยู่ถูกหวยหลายงวดติดๆกันเลยนะมาโทรมาบอกมาบอกคุณสุทัศน์ให้ฟังเล่าให้ฟังแล้วก็เธอได้ทำบุญกรวดน้ำไปให้ผู้หญิงที่ห่มสบายทุกครั้งเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นทำให้เธอมีโชคแล้วก็บ้านนี้อยู่แล้วรวยอีกทั้งเธอได้เล่าความรู้สึกว่าเธอรู้สึกเหมือนกับผู้หญิงห่มสบายเนี่ยได้วนเวียนอยู่ที่บ้านของเธอด้วยเธอเล่าว่าอย่างนั้นครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ